พึงขบฟันเอาลิ้นดุลเพดานอธิษฐานจิตคือตั้งใจแน่วแน่เด็ดเดี่ยวข่มใจระงับความคิดนั้นเสียบางแห่งท่านแนะนำวิธีปฏิบัติสำหรับแก้ไขความคิดอกุศลเฉพาะอย่างไว้ก็มีเช่นแห่งหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแนะนำวิธีแก้ไขกำจัดความอาฆาตไว้ว่าอาฆาตเกิดขึ้นต่อบุคคลใดพึงเจริญเมตตาที่บุคคลนั้นพึงเจริญกรุณาพึงเจริญอุเบกขาที่บุคคลนั้นหรือพึงไม่คิดถึงไม่ใส่ใจถึงบุคคลนั้นหรือตั้งความคิดต่อบุคคลนั้นตามหลักความที่แต่ละคนมีกรรมเป็นของตนว่าท่านผู้นี้มีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นที่กำเนิดเป็นพวกพ้องเป็นที่พึ่งพำนักเขาทำกรรมใดดีก็ตามชั่วก็ตามก็จักเป็นทายาทของกรรมนั้นอันหนึ่งพระสารีบุตรได้แนะนำวิธีแก้ไขกำจัดอาฆาตคือความอึดอัดขัดใจแค้นเคืองไว้อีก5อย่างโดยให้รู้เข้าใจความจริงเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคลว่าบางคนความประพฤติทางกายไม่เรียบร้อยหมดจดแต่ความประพฤติทางวาจาเรียบร้อยหมดจดก็มีบางคนความประพฤติทางวาจาไม่เรียบร้อยหมดจดแต่ความประพฤติทางกายเรียบร้อยหมดจดก็มีบางคนความประพฤติทางกายก็ไม่เรียบร้อยหมดจดความประพฤติทางวาจาก็ไม่เรียบร้อยหมดจดแต่ทางใจปลอดโปร่งผ่องใสดีงามเป็นครั้งคราวบางคนความประพฤติทางกายก็ไม่เรียบร้อยหมดจดความประพฤติทางวาจาก็ไม่เรียบร้อยหมดจดใจก็ไม่ได้ช่องโอกาสดีงามผ่องใสเป็นครั้งคราวเลยบางคนความประพฤติทางกายก็เรียบร้อยหมดจดดีความประพฤติทางวาจาก็เรียบร้อยหมดจดดีใจก็ดีงามผ่องใสได้เรื่อยๆ 1. สำหรับคนที่เสียด้านความประพฤติอาการกิริยาทางกายแต่ความประพฤติทางการแสดงออกทางวาจาเรียบร้อยหมดจดดีในเวลาที่จะแก้ไขกำจัดอาฆาตนั้นไม่พึงมนสิการคือใส่ใจพิจารณาคิดถึงความประพฤติไม่ดีทางกายของเขาพึงมนสิการเฉพาะแต่ความประพฤติดีงามทางวาจาของเขาเปรียบเหมือนภิกษุผู้ถือครองผ้าบางสกุลเป็นวัดเธอเดินไปพบเศษผ้าเก่าบนท้องถนนเธอเอาเท้าซ้ายกดแล้วเอาเท้าขวาคลี่ผ้านั้นออกส่วนใดที่ยังดีใช้ได้อยู่ก็ฉีกเอาแต่ส่วนนั้น 2. สำหรับคนที่เสียทางด้านความประพฤติหรือการแสดงออกทางวาจาแต่ความประพฤติทางกายเรียบร้อยหมดจดดีในเวลานั้นก็ไม่พึงมนสิการถึงการที่เขามีความประพฤติเสียทางวาจาพึงมนสิการแต่การที่เขามีความประพฤติทางกายเรียบร้อยหมดจดดีเปรียบเหมือนสะโบกขรณีมีสาหร่ายจอกแหนคลุมเต็มไปหมดคนเดินทางร้อนแดดเหน็ดเหนื่อยหิวกระหายเข้ามาถึงพึงลงไปยังสะโบกขรณีนั้นเอามือทั้งสองแหวกสาหร่ายจอกแหนออกแล้วกระพุ่มมือกอบแต่น้ำขึ้นมาดื่มแล้วเดินทางต่อไป 3. สำหรับคนที่เสียทั้งความประพฤติทางกายและการแสดงออกทางวาจาแต่ใจรู้สึกปลอดโปร่งดีงามผ่องใสเป็นครั้งคราวในเวลานั้นไม่พึงมนสิการที่เขามีความประพฤติทางกายและทางวาจาที่เสียหาย คือมนสิการแต่การที่เขามีจิตใจเปิดช่องผ่องใสดีงามได้เป็นครั้งคราวเปรียบเหมือนมีน้ำขังอยู่เล็กน้อยในรอยเท้าโคคนผู้หนึ่งเดินทางร้อนแดดเหน็ดเหนื่อยหิวกระหายมาถึงเข้าเขาคิดว่าน้ำในรอยเท้าโคนี้มีเพียงนิดหน่อยถ้าเราเอามือวักหรือใช้ภาชนะตักดื่มน้ำก็จะกระเพื่อมและขุ่นคลักขึ้นถึงกับทำให้ใช้ดื่มไม่ได้ถ้ากระไรเราควรลงนั่งคุกเข่าเอามือยันก้มลงเอาปากดื่มอย่างวัวเถิดเขาคิดดังนั้นแล้วก็ลงนั่งคุกเข่าเอามือยันก้มลงทำอย่างโคเอาปากดื่มน้ำเสร็จแล้วก็หลีกไป 4. สำหรับคนที่เสียทั้งความประพฤติทางกายและทางวาจาอีกทั้งจิตใจก็ไม่ปลอดโปร่งดีงามผ่องใสเป็นครั้งเป็นคราวได้เลยในเวลานั้นควรตั้งความเมตตาการุณความคิดอนุเคราะห์ช่วยเหลือต่อเขาโดยคิดว่าโอ้หนอขอให้ท่านผู้นี้ละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตได้เถิดขอให้ละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตได้เถิดขอให้ละมโนทุจริตบำเพ็ญมโนสุจริตได้เถิดขอท่านผู้นี้อย่าได้ตายไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเลยเปรียบเหมือนคนเจ็บไข้ได้ทุกข์รวยหนักกำลังเดินทางไกลหมู่บ้านข้างหน้าก็ยังไกลหมู่บ้านข้างหลังก็อยู่ไกลเขาไม่อาจได้อาหารที่เหมาะไม่อาจได้ยาที่เหมาะไม่อาจได้คนพยาบาลที่เหมาะไม่อาจได้คนพาไปสู่ละแวกบ้านมีคนผู้หนึ่งเดินทางไกลมาเห็นเข้าเขาพึงเข้าไปตั้งความเมตตาการุณความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ แก่คนที่เจ็บไข้นั้นด้วยความคิดว่าโอ้หนอขอให้คนผู้นี้พึงได้อาหารที่เหมาะเถิดพึงได้ยาที่เหมาะเถิดพึงได้คนพยาบาลที่เหมาะเถิดพึงได้คนพาไปสู่ระแวกบ้านที่เหมาะเถิดขออย่าให้คนผู้นี้ต้องถึงความพินาศเสียณที่นี้เลย 5. สำหรับคนที่ดีทั้งความประพฤติทางกายทั้งความประพฤติทางวาจาเรียบร้อยหมดจดจิตใจก็ปลอดโปร่งดีงามผ่องใสอยู่เรื่อยๆตามกาลเวลาสำหรับคนเช่นนี้ควรมนสิการทั้งการที่เขามีความประพฤติทางกายเรียบร้อยหมดจดทั้งการที่เขามีความประพฤติทางวาจาเรียบร้อยหมดจดและทั้งการที่เขาได้มีจิตใจปลอดโปร่งดีงามผ่องใสอยู่เรื่อยๆซึ่งนับว่าเป็นคนน่าเลื่อมใสทั่วทุกอย่างรอบด้านพาให้คนที่มนสิการมีจิตใจผ่องใสด้วยเปรียบเหมือนสระโบกขรณีมีน้ำใสเห็นแจ๋วเย็นฉ่ำน่าชื่นใจชายฝั่งบริเวณก็เรียบร้อยดีน่ารื่นรมปกคลุมด้วยหมู่ไม้นานาพันธุ์คราวนั้นบุรุษหนึ่งเดินทางร้อนแดดถูกความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวกระหายมาถึงเข้าเขาลงไปยังสระโบกขรณีนั้นทั้งอาบทั้งดื่มแล้วขึ้นมาจะนั่งก็ได้นอนก็ได้ภายใต้ร่มไม้ที่ชายฝั่งสระนั้นคำพีวิสุทธิมรรคแสดงอุบายในการมนสิการเพื่อแก้ไขความคิดแค้นเคืองขัดใจไว้อีกหลายอย่างสรุปได้เป็นตอนเป็นขั้นตอนต่างๆซึ่งพึงเลือกใช้ตามที่เหมาะกับอุปนิสัยของบุคคลดังนี้ 1. ระลึกถึงพุทธโอวาทที่สอนให้ระงับความโกรธและให้มีเมตตาตักเตือนตนเองว่าการยังมัวโกรธอยู่เป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของตนพุทธโอวาทเกี่ยวกับความโกรธมีมากมายเช่นตรัสสอนภิกษุว่าแม้ภิกษุถูกพวกโจรจับไปและเอาเลื่อยผ่ากายถ้าภิกษุมีใจขัดเคืองประทุษร้ายก็ไม่ชื่อว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์อีกแห่งหนึ่งว่าคนโกรธเท่ากับทำตัวให้ประสบผลร้ายต่างๆสมใจปรารถนาของศัตรูเช่นมีผิวพรรณซามหน้าตาหม่นหมองนอนเป็นทุกข์เป็นต้นอันหนึ่งถ้าคนอื่นโกรธแล้วเราโกรธตอบอีกก็เท่ากับทำตัวให้เลวกว่าเขาส่วนคนที่ไม่โกรธตอบคนที่โกรธชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากและชื่อว่าบำเพ็ญประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือทั้งแก่ตนเองและแก่คู่กรณีเป็นต้นถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วยังไม่หายโกรธ 2. พึงนึกถึงความดีของเขายกเอาแต่แง่ดีของเขาขึ้นมาพิจารณาถ้ามองไม่เห็นว่าเขามีความดีอะไรเลยพึงตั้งจิตการุณในการที่เขาจะต้องประสบผลร้ายจากความชั่วของเขาเองถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ยังไม่หายโกรธ 3. พึงสอนตนเองให้รู้ตัวว่าการมัวโกรธเขาอยู่มีแต่จะทำให้ตัวเองนั่นแหละเดือดร้อนเป็นทุกข์คนที่ถูกโกรธเขาไม่รู้เรื่องด้วยเขาก็อยู่ของเขาเป็นปกติตามสบายคนโกรธเขากลับทำร้ายตนเองทำลายคุณธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานของศีลที่ตนเองรักษาและประกอบกรรมของอนาระยะชนเสียเองถ้าคนโกรธคิดจะทำร้ายคนอื่นไม่ว่าจะทำร้ายเขาได้แล้วหรือไม่แต่ที่แน่นอนก็คือได้ทำร้ายตนเองเข้าก่อนแล้วและตนเองต้องถูกกระทบทุกกรณีถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วยังไม่หายโกรธ 4. พึงพิจารณาตามหลักกรรมว่าแต่ละบุคคลมีกรรมเป็นของตนทั้งเขาทั้งเราต่างก็จะได้รับผลแห่งกรรมที่เป็นส่วนของตนของตนตัวเราเองถ้ามัวโกรธมีโทสะอยู่ก็คือกำลังทำกรรมชั่วอย่างหนึ่งและเราก็จะได้รับผลกรรมผลร้ายจากกรรมของเราเองถ้าเขาทำกรรมชั่วเขาก็จะได้รับผลร้ายตามกรรมของเขาถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วยังไม่หายโกรธ5. พึงพิจารณาคุณความดีที่การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าระลึกถึงตัวอย่างความเสียสละของพระองค์ตั้งแต่ครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เช่นในชาดกหลายเรื่องพระองค์ได้ทรงสละชีวิตช่วยเหลือแม้แต่ศัตรูถูกเขากลั่นแกล้งก็ไม่ถูกอาฆาตและชนะใจเขาด้วยความดีแม้ตัวอย่างผู้บำเพ็ญความเสียสละและขันติบารมีอื่นๆก็นำมาพิจารณาได้เพื่อเป็นตัวอย่างเสริมกำลังใจให้สามารถดำรงตนอยู่ในความดีถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วยังไม่หายโกรธ 6. พึงพิจารณาความยาวนานแห่งสังสารวัฏซึ่งท่านกล่าวว่าหาได้ยากที่ใครๆจะไม่เคยเป็นบิดามารดาบุตรธิดาพี่น้องญาติเพื่อนพ้องที่เคยมีอุปการะแก่กันพึงนึกว่าเขากับเราก็คงได้เคยเป็นพ่อแม่พี่น้องมีอุปการะแก่กันมาเหตุการณ์นี้เป็นเพียงเรื่องราวเล็กน้อยฉากหนึ่งเท่านั้นไม่ควรจะมาเกลียดโกรธคิดประทุษร้ายกันถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ยังไม่หายโกรธ 7. พึงพิจารณาอานิสงส์แห่งเมตตาว่าเมื่อตนปฏิบัติตามจะได้รับผลดีอย่างไรอย่างไรบ้างเช่นว่าหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักใคร่ของคนทั้งหลายเป็นต้นตนควรปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับผลดีเช่นนั้นถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วยังไม่หายโกรธอีก 8. พึงพิจารณาแบบจำแนกแยกธาตุให้มองเห็นความจริงว่าที่คิดโกรธวุ่นวายกันไปความจริงก็มีแต่สิ่งสมมติคิดว่าเป็นสัตว์บุคคลเป็นผู้นั้นผู้นี้ที่จริงมีแต่อาการ32เช่นผมขนเล็บฟันหนังมีแต่ธาตุต่างๆมีแต่ขันธ์5มีแต่อายตนะ12มาประชุมกันจะโกรธอะไรส่วนไหนความโกรธนั้นไม่มีฐานที่ตั้งอะไรเลยถ้าพิจารณาแง่นี้แล้วยังไม่หายโกรธ9. พึงแสดงออกภายนอกในทางปฏิบัติด้วยการให้สิ่งของหรือหาสิ่งของมาให้แสดงไมตรีจิตและรับของให้ตอบแทนแก่กันเพราะทานช่วยให้คนใจอ่อนโยนเข้าหากันและพูดจากันพ่วงเอาปิยวาจามาด้วยจึงเป็นเครื่องระงับอาฆาตที่ได้ผลดียิ่งเท่าที่กล่าวมานี้เป็นเพียงตัวอย่างแสดงให้เห็นแนววิธีพิจารณาที่จัดอยู่ในพวกโยนิโสมนสิการแบบเร้ากุศลเป็นตัวอย่างวิธีพิจารณาที่ใช้ได้ทั่วๆไปบ้างใช้ได้กับกุศลธรรมเฉพาะอย่างบ้างข้อสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อเข้าใจหลักการและแนววิธีทั่วๆไปดีแล้วผู้ฉลาดในอุบายอาจคิดค้นปรุงแต่งรายละเอียดแบบต่างๆของวิธีคิดแบบนี้ได้เพิ่มมากขึ้นเพื่อใช้ให้เหมาะสมกับการเสริมสร้างกุศลหรือคุณธรรมเฉพาะแต่ละอย่างและสอดคล้องทันกับกระบวนความคิดของมนุษย์ในการสมัยนั้นๆอันจะทำให้ใช้ปฏิบัติได้ผลดียิ่งขึ้นกล่าวได้ว่าวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมนี้เป็นวิธีที่เปิดกว้างที่สุดสำหรับการขยายดัดแปลงและสรรหาวิธีการปลีกย่อยต่างๆมาใช้ได้อย่างมากมายกว้างขวางสุดแต่จะให้ได้ผลดีแก่จริตอัธยาศัยของบุคคลที่แตกต่างกันและเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงแปลกกันไปตามถิ่นฐานการสมัยนอกจากหลักการทั่วไปที่กล่าวข้างต้นแล้วควรกล่าวย้ำอีกถึงองค์ประกอบสำคัญที่คอยพยุงความคิดให้อยู่ในโยนิโสมนสิการอันได้แก่สติสติช่วยยั้งหยุดความคิดที่หลงลอยไปเป็นอโยนิโสมนสิการและช่วยเหนี่ยวรั้งหรือดึงให้กลับมาตั้งต้นในแนวทางของโยนิโสมนสิการได้ใหม่จึงเป็นองค์ธรรมที่ผู้มีโยนิโสมนสิการจะต้องรับใช้อยู่เรื่อยไปอันหนึ่งโยนิโสมนสิการแบบต่างๆซึ่งสรุปได้เป็นสองคือโยนิโสมนสิการเพื่อความรู้ตามสภาวะและโยนิโสมนสิการเพื่อเสริมสร้างกุศลและธรรมนั้นมีจุดแยกอยู่ที่ขณะตั้งต้นความคิดและสติอาจมีบทบาทสำคัญในการเลือกทางแยกที่จุดตั้งต้นระหว่างโยนิโสมนสิการแบบต่างๆนี้เช่นเดียวกับที่สติสามารถเลือกระหว่างโยนิโสมนสิการกับอโยนิโสมนสิการเช่นเมื่อรับรู้อารมณ์แล้วมีสติกำหนดมุ่งเพื่อจะรู้ตามความเป็นจริง ก็เข้าแนวโยนิโสมนสิการเพื่อความรู้ตามสภาวะแต่ถ้าสติกำหนดกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นที่หมายหรือระลึกถึงภาพความคิดที่ดีงามบางอย่างไว้ในใจก็เดินเข้าสู่โยนิโสมนสิการเพื่อเสริมสร้างกุศลธรรมโยนิโสมนสิการเพื่อรู้ตามสภาวะนั้นขึ้นต่อความจริงที่เป็นไปอยู่ตามธรรมดาจึงมีลักษณะแน่นอนเป็นอย่างเดียวส่วนโยนิโสมนสิการเพื่อเสริมสร้างกุศลธรรมยังเป็นเรื่องของการปรุงแต่งในใจตามวิสัยของสังขารจึงมีลักษณะแผกผันไปได้หลากหลายบทข้อที่9วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบันหรือวิธีคิดแบบมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ความจริงวิธีคิดแบบที่9นี้เป็นเพียงการมองอีกด้านหนึ่งของการคิดแบบอื่นๆจะว่าแทรกหรือคลุมวิธีคิดแบบก่อนๆที่กล่าวมาแล้วก็ได้แต่ที่แยกออกมาแสดงเป็นอีกข้อหนึ่งต่างหากก็เพราะมีแง่ที่ควรทำความเข้าใจพิเศษและมีความสำคัญโดยลำพังตัวของมันเองอันหนึ่งวิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบันนี้มีเนื้อหารวมอยู่ในสติปัฏฐาน4ซึ่งจะกล่าวถึงในองค์มรรคข้อที่7คือสัมมาสติด้วยแต่ที่แยกบรรยายก็เพราะเพ่งความหมายคนละแง่กล่าวคือในสติปัฏฐานการบรรยายเพ่งถึงการตั้งสติระลึกรู้เต็มตื่นอยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกำลังเป็นไปอยู่กำลังรับรู้หรือกำลังกระทำในปัจจุบันทันทุกขณะส่วนในที่นี้การบรรยายเพ่งถึงการใช้ความคิดและเนื้อหาของความคิดที่สติระลึกรู้กำหนดอยู่นั้นข้อที่จะต้องทำความเข้าใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับวิธีคิดแบบนี้ก็คือการที่มีผู้เข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายของการเป็นอยู่ในปัจจุบันหรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์โดยเห็นไปว่าพระพุทธศาสนาสอนให้คิดถึงสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้ากำลังเป็นไปในปัจจุบันเท่านั้นไม่ให้คิดพิจารณาเกี่ยวกับอดีตหรืออนาคตตลอดจนไม่ให้คิดเตรียมการหรือวางแผนงานเพื่อการข้างหน้าเมื่อเข้าใจผิดแล้วถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็เลยปฏิบัติผิดจากหลักพระพุทธศาสนาถ้าเป็นบุคคลภายนอกมองเข้ามาก็เลยเพ่งว่าถึงผลร้ายต่างๆที่พระพุทธศาสนาจะนำมาให้แก่หมู่ชนผู้ปฏิบัติกล่าวโดยสรุปความหมายที่ควรเข้าใจเกี่ยวกับปัจจุบันอดีตและอนาคตสำหรับการใช้ความคิดแบบที่9นี้มีดังนี้ลักษณะสำคัญของความคิดชนิดนี้ที่ไม่เป็นอยู่ในปัจจุบันคือความคิดที่เกาะติดกับอดีตและเลื่อนลอยไปในอนาคตนั้นพูดได้สั้นๆว่าได้แก่ความคิดที่เป็นไปในแนวทางของตัณหาหรือคิดด้วยอำนาจตัณหาหรือพูดอย่างภาษาสมัยใหม่ว่าตกอยู่ในอำนาจอารมณ์โดยมีอาการหวนระห้อยโหยหาอะไรอาวรณ์ถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเพราะความเกาะติดหรือค้างคาในรูปใดรูปหนึ่งหรือเคว้งคว้างเลื่อนลอยฟุ้งซ่านไปในภาพที่ฝันเพ้อปรุงแต่งซึ่งไม่มีฐานแห่งความจริงในปัจจุบันเพราะอึดอัดไม่พอใจสภาพที่ประสบอยู่ปรารถนาจะหนีจากปัจจุบัน ส่วนความคิดชนิดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะที่พูดสั้นๆได้ว่าเป็นการคิดในแนวทางของความรู้หรือคิดด้วยอำนาจปัญญาถ้าคิดในแนวทางของความรู้หรือคิดด้วยอำนาจปัญญาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปอยู่ในขณะนี้หรือเป็นเรื่องล่วงไปแล้วหรือเป็นเรื่องของการภายหน้าก็เข้าในการเป็นอยู่ในปัจจุบันทั้งนั้นดังจะเห็นได้ชัดเจนว่าความรู้การคิดการพิจารณาด้วยปัญญาเกี่ยวกับเรื่องอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็ตามเป็นสิ่งที่ถูกต้องและมีความสำคัญตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาในทุกระดับทั้งในระดับชีวิตประจำวันเช่นการสั่งสอนเกี่ยวกับบทเรียนจากอดีตความไม่ประมาทระมัดระวังป้องกันภัยในอนาคตเป็นต้นในระดับการรู้แจ้งสัจธรรมตลอดจนการบำเพ็ญพุทธกิจเช่นปุเพนิวาสานุสติญาณคือรู้อดีตอตีตังสยานรู้อดีตอนาคตังสยานรู้อนาคตเป็นต้นว่าโดยความหมายทางธรรมขั้นการฝึกอบรมทางจิตใจที่แท้จริงคำว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตก็ไม่ตรงกับความเข้าใจของคนทั่วไปคำว่าปัจจุบันตามที่คนทั่วไปเข้าใจมักครอบคลุมการเวลาช่วงกว้างที่ไม่ชัดเจนส่วนในทางธรรมเมื่อว่าถึงการปฏิบัติทางจิตปัจจุบันหมายถึงขณะเดียวที่กำลังเกิดขึ้นเป็นอยู่ในความหมายที่ลึกซึ้งนี้เป็นอยู่ในปัจจุบันหมายถึงมีสติตามทันสิ่งที่รับรู้เกี่ยวข้องหรือต้องทำอยู่ในเวลานั้นๆแต่ละขณะทุกๆขณะถ้าจิตรับรู้สิ่งใดแล้วเกิดความชอบใจหรือไม่ชอบใจขึ้นติดข้องวนเวียนอยู่กับภาพของสิ่งนั้นที่สร้างซ้อนขึ้นในใจก็เป็นอันตกไปอยู่ในอดีตตามไม่ทันหลุดหลงไปจากขณะปัจจุบันแล้วหรือจิตลอยจากขณะปัจจุบันไปเกาะเกี่ยวกับภาพที่ยังไม่มาก็เป็นอันฟุ้งไปในอนาคตโดยในนี้แม้แต่อดีตและอนาคตตามความหมายทางธรรมก็อาจยังอยู่ในขอบเขตแห่งเวลาปัจจุบันตามความหมายของคนทั่วไปตามเนื้อความที่กล่าวมาแล้วนี้จะมองเห็นความหมายสำคัญแง่หนึ่งของคำว่าปัจจุบันในทางธรรมว่าไม่ใช่เพ่งที่เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในโลกภายนอกแท้ทีเดียวแต่หมายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องในขณะนั้นๆเป็นสำคัญดังนั้นมองอีกด้านหนึ่งสิ่งที่ตามความหมายของคนทั่วไปว่าเป็นอดีตหรือเป็นอนาคตก็อาจกลายเป็นปัจจุบันตามความหมายทางธรรมได้เช่นเดียวกับที่ปัจจุบันของคนทั่วไปอาจกลายเป็นอดีตหรืออนาคตตามความหมายทางธรรมดังได้กล่าวมาแล้วสรุปเอาง่ายๆว่าความเป็นปัจจุบันกำหนดเอาที่ความเกี่ยวข้องต้องรู้ต้องทำเป็นสำคัญขยายความหมายออกมาเป็นวงกว้างถึงระดับชีวิตประจำวันสิ่งที่เป็นปัจจุบันคลุมถึงเรื่องราวทั้งหลายที่เชื่อมโยงต่อกันมาถึงสิ่งที่กำลังรับรู้กำลังพิจารณาเกี่ยวข้องต้องกระทำอยู่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำกิจหน้าที่เรื่องที่ปรารภเพื่อทำกิจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหรือปฏิบัติได้ไม่ใช่คิดเลื่อนลอยฟุ้งเฟ้อ พ้อฝันไปกับอารมณ์ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจติดข้องอยู่กับความชอบความชังหรือฟุ้งซ่านพล่านไปอย่างไร้จุดหมายความหมายแง่ต่างๆเหล่านี้จะมองเห็นได้จากพุทธพจน์ต่างๆที่ยกมาแสดงในที่นี้แม้แต่พระพุทธพจน์ที่ตรัสแนะนำไม่ให้รำพึงหลังไม่ให้หวังอนาคตก็จะโยงถึงและเพ่งไปที่การทำกิจหน้าที่ดังจะขอให้สังเกตจากบาลีที่ยกมาอ้างต่อไปนี้ไม่พึงหวนละห้อยถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่พึงเพ้อหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดที่เป็นอดีตสิ่งนั้นก็ล่วงเลยไปแล้วสิ่งใดที่เป็นอนาคตสิ่งนั้นก็ยังไม่มาถึงส่วนผู้ใดมองเห็นแจ้งชัดตามเป็นจริงซึ่งสิ่งที่เป็นปัจจุบันในที่นั้นๆในแต่ละกรณีไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนไม่หวั่นไหวไปตามอำนาจกิเลสครั้นรู้ชัดแล้วเขาพึงบำเพ็ญสิ่งนั้นควรทำความเพียรเสียแต่วันนี้ใครเล่ารู้ได้ว่าจะตายในวันพรุ่งกับพญามัจจุราชแม่ทัพใหญ่นั้นไม่มีการผัดเพี้ยนได้เลยผู้ที่เป็นอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่ซึมเศร้าทั้งคืนวันพระสันตมุนีทรงเรียกขานว่าผู้มีแต่ละวันเจริญดีอีกแห่งหนึ่งพูดถึงธรรมไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ฝันเพ้อถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงดำรงอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นปัจจุบันฉะนั้นผิวพรรณจึงผ่องใสส่วนชนทั้งหลายผู้ยังอ่อนปัญญาเฝ้าแต่ฝันเพ้อถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงและหวนระห้อยถึงความหลังอันล่วงแล้วจึงสูบซีดหม่นมองเหมือนต้นอ้อสดที่เขาถอนถึงขึ้นทิ้งไว้ในที่กลางแดดพึงสังเกตการวางท่าทีของจิตใจเกี่ยวกับการเวลาในแง่ที่ไม่เป็นไปตามอำนาจตัณหาตามบาลีข้างต้นนี้แล้วเทียบกับการปฏิบัติต่ออนาคตด้วยปัญญาที่ใช้บำเพ็ญจิตตามบาลีข้อต่อไปเริ่มตั้งแต่คำสอนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของชาวบ้านไปจนถึงการบำเพ็ญจิตของพระภิกษุและเริ่มแต่การบำเพ็ญจิตส่วนตัวไปจนถึงความรับผิดชอบต่อกิจการของส่วนรวมดังนี้พึงระแวงสิ่งที่ควรระแวงพึงป้องกันภัยที่ยังไม่มาถึงทีละชนตรวจตราโลกทั้งสองเพราะคำนึงภัยที่ยังไม่มาถึงเป็นคนควรหวังเรื่อยไปบัณฑิตไม่ควรท้อแท้เราประจักษ์มากับตนเองเราปรารถนาอย่างใดก็ได้สมตามนั้นเธอทั้งหลายจงยังจิตคือประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทตัวอย่างการคำนึงอนาคตแล้วปฏิบัติกิจตนเองของพระพุทธพระภิกษุภิกษุทั้งหลายเมื่อมองเห็นภัยอนาคต5ประการต่อไปนี้ย่อมควรแท้ที่ภิกษุจะเป็นอยู่โดยเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศตัวเด็ดเดี่ยวเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเมื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึง เพื่อประจักษ์แจ้งธรรมที่ยังไม่ประจักษ์แจ้ง5ประการนี้คืออะไรคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้ว่าเวลานี้เรายังหนุ่มยังเยาว์มีผมดำสนิทประกอบด้วยความหนุ่มแน่นยามปฐมวัยแต่ก็จะมีคราวสมัยที่ความชราจะเข้าต้องกายนี้ได้ ก็แลการที่คนแก่เฒ่าถูกชราครอบงำแล้วจะมนสิการคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมมิใช่จะทำได้โดยง่ายการที่จะเสพอาศัยเสนาสนะอันสงัดในราวป่าแดนไพรก็มิใช่จะทำได้โดยง่ายอย่ากระนั้นเลยก่อนที่สภาพอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจไม่น่าพึงใจนั้นจะมาถึงเรารีบเริ่มระดมความเพียรเสียก่อนเถิดเพื่อจะได้บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุซึ่งเมื่อเรามีพร้อมแล้วแม้จะแก่เท่าลงก็จักเป็นอยู่ผาสุข 2. อีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเวลานี้เรายังหนุ่มยังยาวมีผมดำสนิทประกอบด้วยความหนุ่มแน่นยามปฐมวัยแต่ก็จะมีคราวสมัยที่ความชราจะต้องเข้าป้องกายนี้ได้ก็แลการที่คนแก่เฒ่าถูกชราครอบงำแล้วจะมนสิการคำสอนของพระพุทธทั้งหลายย่อมมิใช่จะทำได้โดยง่ายการที่จะเสพอาศัยเสนาสนะอันสงัดในราวป่าแดนไพรก็มิใช่จะทำได้โดยง่ายอย่ากระนั้นเลยก่อนที่สภาพอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจไม่น่าพึงใจนั้นจะมาถึงเรารีบเริ่มระดมความเพียรเสียก่อนเถิดเพื่อจะได้บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุซึ่งเมื่อเรามีพร้อมแล้วแม้จะแก่เฒ่าลงก็จักเป็นอยู่ผาสุข 2. อีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเวลานี้เรามีอาพาธน้อยมีความเจ็บไข้น้อยประกอบด้วยไฟแรงไฟเผาผลาญย่อยอาหารที่สม่ำเสมอไม่เย็นเกินไปไม่ร้อนเกินไปพอดีเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรแต่ก็จะมีคราวสมัยที่ความเจ็บไข้จะเข้าต้องกายนี้ได้เป็นต้นเราจะรีบเริ่มระดมความเพียรแม้เจ็บไข้ก็จักเป็นอยู่อย่างผาสุข 3. อีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเวลานี้ข้าวยังดีบิณฑบาตหาได้ง่ายการยังชีพด้วยการอุ้มบาตรเที่ยวไปก็ยังทำได้ง่ายแต่ก็จะมีคราวสมัยที่อาหารขาดแคลนข้าวไม่ดีหาบิณฑบาตได้ยากยังการยังชีพด้วยการอุ้มบาตรเที่ยวไปจะมิใช่ทำได้ง่ายพวกประชาชนในที่หาอาหารได้ยากก็จะอพยพไปยังถิ่นที่หาอาหารได้ง่ายวัดในถิ่นนั้นก็จะเป็นที่คับข้างจอแจก็เมื่อวัดคับข้างจอแจการที่จะมนสิการคำสอนของพระพุทธทั้งหลายย่อมมิใช่จะทำได้ง่ายการที่จะเข้าเสพอาศัยเสนาสนะอันสงัดในราวป่าแดนไพรก็มิใช่จะทำได้ง่ายอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบเริ่มระดมความเพียรแม้อาหารขาดแคลนก็จักเป็นอยู่อย่างผาสุข 4. อีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเวลานี้ประชาชนทั้งหลายพร้อมเพรียงร่วมบันเทิงไม่วิวาทกันเป็นเสมือนน้ำกับน้ำนมมองดูกันด้วยสายตารักใคร่แต่ก็จะมีคราวสมัยที่เกิดมีภัยมีการก่อกำเริบในแดนดงชาวชนบทพากันขึ้นยานหนีแยกย้ายกันไปในเมื่อมีภัยประชาชนทั้งหลายย่อมอพยพไปยังถิ่นที่ปลอดภัยวัดในถิ่นนั้นก็จะคับข้างจอแจเป็นต้นเราจะรีบเริ่มระดมความเพียรแม้เมื่อมีภัยก็จักเป็นอยู่ผาสุข 5. อีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเวลานี้สงฆ์ยังพร้อมเพรียงร่วมบันเทิงไม่วิวาทกันมีการสวดปาติโมกข์ร่วมกันอยู่เป็นสุขแต่ก็จะมีคราวสมัยที่สงฆ์แตกแยกกันครั้นเมื่อสงฆ์แตกแยกแล้วการที่จะมนสิการคำสอนของพระพุทธะทั้งหลายย่อมจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำได้โดยง่ายการที่จะเข้าเสพอาศัยเสนาสนะอันสงัดในราวป่าแดนไพรก็ไม่ใช่จะทำได้โดยง่ายอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบเริ่มระดมความเพียรแม้สงฆ์แตกแยกกันก็จักเป็นอยู่อย่างผาสุกอีกสูตรหนึ่งตรัสสอนภิกษุผู้อยู่ป่าว่าเมื่อมองเห็นอนาคตภัย5ประการควรจะเป็นอยู่โดยไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศตัวเด็ดเดี่ยวเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงเพื่อประจักษ์แจ้งธรรมที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งอนาคตภัย5ประการนั้นคือการพิจารณาว่าตัวเองอยู่ผู้เดียวในป่างูแมงป่องหรือตะขาบอาจคบกัดหรืออาจพลัดเอิ้นตกหกล้มอาหารที่ฉันแล้วอาจเป็นพิษดีหรือเสมหะอาจกำเริบอาจเป็นโรคลมร้ายแรงอาจพบสัตว์ร้ายเช่นสิงเสือหมีอาจพบคนร้ายหรือพบมนุษย์ร้ายแล้วถูกทำอันตรายอาจถึงแก่ความตายเพราะเหตุเหล่านั้นจึงจะต้องเริ่มระดมความเพียรเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุในด้านการคิดเตรียมการเพื่อปกป้องคุ้มครองกิจการและประโยชน์สุขของส่วนรวมในการภายหน้าก็มีพุทธพจน์ตรัสสนับสนุนไว้เป็นตัวอย่างคล้ายๆกันเช่นภิกษุทั้งหลายอนาคตภัย5ประการเหล่านี้ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้จะเกิดขึ้นในการต่อไปเธอทั้งหลายพึงรู้ตระหนักล่วงหน้าไว้ครั้นรู้ตระหนักล่วงหน้าแล้วพึงพยายามเพื่อป้องกันอนาคตภัยเหล่านั้นอนาคตภัย5ประการคืออะไรหรือ 1. ในอนาคตการภิกษุทั้งหลายจักเป็นผู้มิได้อบรมกายมิได้อบรมศีลมิได้อบรมจิตมิได้อบรมปัญญาเธอเหล่านั้นทั้งที่ตนเองมิได้อบรมกายศีลจิตปัญญาจักให้อุปสมบทชนเหล่าอื่นและพวกเธอจักไม่สามารถฝึกฝนชนเหล่านั้นในอธิศีลในอธิจิตในอธิปัญญาแม้ชนเหล่านั้นก็จักเป็นผู้มิได้อบรมกายมิได้อบรมศีลมิได้อบรมจิตมิได้อบรมปัญญาชนเหล่านั้นทั้งที่ตนเองมิได้อบรมกายศีลจิตปัญญาก็จักให้อุปสมบทชนเหล่าอื่นและจักไม่สามารถฝึกฝนชนเหล่านั้นในอธิศีลในอธิจิตในอธิปัญญาแม้ชนเหล่านั้นก็จักเป็นผู้มิได้อบรมกายมิได้อบรมศีลมิได้อบรมจิตมิได้อบรมปัญญาโดยในนี้เพราะธรรมเลอะเลือนวินัยก็เลอะเลือนเพราะวินัยเลอะเลือนธรรมก็เลอะเลือน 2. อีกประการหนึ่งในอนาคตการภิกษุทั้งหลายจักเป็นผู้มิได้อบรมกายมิได้อบรมศีลมิได้อบรมจิตมิได้อบรมปัญญาเธอเหล่านั้นจักให้นิสัยที่เป็นอาจารย์ปกครองดูแลสั่งสอนฝึกอบรมแก่ชนเหล่าอื่นเป็นต้นโดยในนี้แหละเพราะธรรมเลอะเลือนวินัยก็เลอะเลือนเพราะวินัยเลอะเลือนธรรมก็เลอะเลือนข้อ3 อีกประการหนึ่งในอนาคตการภิกษุทั้งหลายจะเป็นผู้มิได้อบรมกายมิได้อบรมศีลมิได้อบรมจิตมิได้อบรมปัญญาเธอเหล่านั้นกล่าวอภิธรรมกถาเวทัลละกถาถลำเข้าสู่ธรรมที่ผิดก็จักไม่รู้ตัวโดยในนี้แลเพราะธรรมเลอะเลือนวินัยก็เลอะเลือนเพราะวินัยเลอะเลือนธรรมก็เลอะเลือน4อีกประการหนึ่งในอนาคตการภิกษุทั้งหลายจักเป็นผู้มิได้อบรมกายมิได้อบรมศีลมิได้อบรมจิตมิได้อบรมปัญญาเธอเหล่านั้นครั้นเมื่อมีผู้กล่าวสู่ทั้งหลายที่เป็นตถาคตภาสิทธิ์ลึกซึ้งมีอัตล้ำลึกเป็นโลกุตระเกี่ยวด้วยสูญญตาจักไม่ตั้งใจฟังไม่เงี่ยสวดลงสดับไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ไม่สำคัญเห็นธรรมเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งอันพึงเล่าเรียนแต่ครั้นเมื่อเขากล่าวสู่ทั้งหลายที่กวีแต่งเป็นบทกวีมีอักขระพยัญชนะวิจิตรเป็นเรื่องภายนอกเป็นสาวกภาสิทธิ์จักตั้งใจฟังเงี่ยสวดลงสดับจักตั้งจิตเพื่อจะรู้และจักสำคัญเห็นธรรมเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งอันพึงเล่าเรียนโดยในนี้แลเพราะธรรมเลอะเลือนวินัยก็เลอะเลือนเพราะวินัยเลอะเลือนธรรมก็เลอะเลือนข้อ5อีกประการหนึ่งในอนาคตการภิกษุทั้งหลายจักเป็นผู้มิได้อบรมกายมิได้อบรมศีลมิได้อบรมจิตมิได้อบรมปัญญาภิกษุทั้งหลายที่เป็นเถระจักเป็นผู้มักมากย่อหย่อนเป็นผู้นำในทางเชือนแชร์ทอดทุระในการอยู่สงัดไม่เริ่มระดมความเพียรเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงเพื่อประจักษ์แจ้งธรรมที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งชุมชนผู้เกิดภายหลังจักถือตามอย่างภิกษุเถระเหล่านั้นและชุมชนแม้นั้นก็จักเป็นผู้มักมากย่อหย่อนเป็นผู้นำในทางเชือนแชร์ทอดทุระในการอยู่สงัดไม่เริ่มระดมความเพียรโดยในนี้แลเพราะธรรมเลอะเลือนวินัยก็เลอะเลือนเพราะวินัยเลอะเลือนธรรมก็เลอะเลือนภิกษุทั้งหลายนี้คืออนาคตภัยประการที่5ซึ่งยังไม่เกิดในบัดนี้จะเกิดขึ้นในการต่อไปเธอทั้งหลายพึงรู้ตระหนักล่วงหน้าและครั้นรู้ตระหนักแล้วพึงพยายามป้องกันอนาคต